राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 14 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम कहते हैं कि समता आनी चाहिए, कोई हमारे से विरोध करे तो उसमें समता कैसे आती आनी चाहिए। देखो खास विचार क्या है, खास बात मनुष्य के मन में विचार हो कि मेरा उद्धार करना है, मैंने अपना कल्याण करना है। दुनिया चाहे बिगड़े चाहे सुधरे, हमारी निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, आदर करे चाहे निरादर करे, कुछ सुख दे चाहे दुख दे, हमें तो अपना कल्याण करना है, दुनिया का ठेका नहीं लेना है। ऐसा विचार पक्का होने से ही साधन ठीक होता है। जब तक अपने उद्धार का विचार पक्का नहीं होगा तब उपायों से ठीक हो जाए ये बात नहीं है। लोग समझते हैं कि उपाय बता देते हो, तो उपाय तो हम बने नारायण जाना है हमें, ऐसा पक्का विचार हो जाए फिर तो उपाय काम देता है। परंतु विचार ही वहां जानेगा नहीं, उस उपाय क्या काम देगा। लोगों ने समझ लगा तमाशा खेल समझ रखा है, वैसे वैसी प्राप्ति हो जाएगी वैसे कोई बात बता देंगे उसे कर लेंगे। चिंता तो लग रही है रुपये पैसों की, भोगों की। रुपये पैसा हो जाए, चीज वस्तु हो जाए, मान आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, हमें आराम मिल जाए, हमें सुख मिल जाए, हमारा आदर करे सब लोग, सुख पहुंचावे, ये तो इच्छा हो रही है। परमात्मा तत्व की इच्छा होने से साधन बहुत सुगम मिलते हैं, पर मूल में साधन भी विचार तो हो। जैसे बद्रीनारायण जाना है, पक्का विचार हो जाए तो भाई साइकिल से जावे, बैलगाड़ी से जावे, मोटर से जावे, हवाई जहाज से जावे, किस तरह से जावे, जाना है। ये विचार पक्का होने पर उपाय होता है। असली हमारा उद्धार कैसे हो, ये विचार होने पर फिर उपाय हो जाता है। मूल में ये विचार भी नहीं है तो कैसे उपाय होगा। सुबह मैंने बताया कि गीता में गुणातीत के लक्षण लिखे हैं, भक्तों के लक्षण लिखे हैं, योगी के लक्षण लिखे हैं, ध्यानी के लक्षण लिखे हैं, उनकी बड़ी महिमा गाई है। तो मैंने कहा एक समता आ जाने पर दूसरा लक्षण आवे ना आवे परवाह नहीं, गीता उसको सर्टिफिकेट दे देती है। अरे एक समता नहीं आए, दूसरे कितने गुण आ जाए तो उनसे उनको भी पूर्ण हो गए ऐसी बात नहीं होती। तो समता कैसे आवे, तो समता कैसे आवे उसमें उपाय असली विचार है कि अपना उद्धार का विचार नहीं होगा तो समता कैसे आवेगी। उद्धार हो जाए, अपना कल्याण, ये लगन चाहिए भीतर में। निंदन तु नीत निपुणा यदि वास्तु वंतु लक्ष्मी समावशत गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरेव न्याय्यात् तथा प्रचलन्ति पदग्न धीरा। पंडित होते हैं वो न्याय रस्ता है, उसमें वो रहते हैं, उसमें सुख हो गए दुख हो गए कुछ भी हो जाए हमें परवाह नहीं, अपने तो अपना कल्याण करना है। जैसे जिसी किसी को रेल में जाना है और बहुत भीड़ है, थर्ड क्लास में चढ़ने को जगह नहीं है, ऐसी जगह किसी तरह से वो चढ़ जाए तो रात भर खड़ा रह लगा और पहुंच जाए तो कहते आज तो निहाल हो गए, पहुंच गए, आ नहीं सकते थे, आज इस भीड़ में हमारा आना संभव नहीं था, अब तो कोई भगवत कृपा से आ ही गए। रात भर खड़ा रहने पर भी सफलता महमता है और कहते हैं भगवान के पास आना हो गया। पर जाने की लगन हो तो लगन नहीं हो तो कैसे होगा, भीड़ घड़ी भी हम तो नहीं जा सकते, हम तो ऐसा काम नहीं कर सकते, इतना भाई बाबा हमारे से नहीं होगा। असली लगन बिना काम ठीक नहीं होता, असली लगन में उपाय आप साफ पैदा होते हैं और बनाने पर भी उपाय को सोच लेता है, समझ लेता है, मान लेता है, ये विचार ही नहीं बीच में तो कैसे होगा। लोगों ने समझ रखा है उपाय बड़ा सरलता से बता दे, मैं भी कहता हूँ बहुत सरलता से प्राप्ति हो जाती है, मैं प्राप्ति चाहता है उसको सरलता से हो जाती, नहीं चाहता कैसे हो जाएगी। दो बात में लगे, संग्रह स्त्रीजा वस्तुओं रुपयों का संग्रह करना, सुख भोगना और आराम से रहना, उसको कैसे प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की। भोगेश्वरी प्रसुद्धान ये 44वां श्लोक बहुत काम का है, संग्रह और सुख भोग चाहता है वो पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकता। सुख सुविधा के साथ विरोध नहीं है, परंतु सुख सुविधा में लगा हुआ आदमी परमात्मा प्राप्त कैसे कर लेगा। आराम मिले, आदर मिले, लोग सुख दे मारे को प्रशंसा करे, ऐसी भावना भीतर, अगर दुख देने से दुख होता है मन के विरुद्ध होते स्वाता नहीं है। दुख क्या है कि मन के विरुद्ध बात हो जाती वो स्वाती नहीं, अब विरुद्ध बात हो क्षमता कैसे रहे। क्षमता तभी रहती है कि मन के विरुद्ध हो परंतु तो अपना कल्याण होगा तो रह जाएगी। कोई बड़ा अफसर है उसके सामने मुकदमा हो, वो ऐसी ऐसी तर्क बात भीतर ही पूछा था आपने में घबराहट हो जाए और मौत से यहाँ क्रोध किया ठीक नहीं है, बड़े सीधा रहता सब सीधा हो जाता, देखता काम बिगड़ जाएगा छा लेता है। काम अपना निकालना होता है तो आदमी दुख सह लेता है, सुख सह लेता है, उसमें सह लापरवाह नहीं करता है। भाई काम करना है हमें तो हमारा काम नहीं बिगड़े। इंस्पेक्टर आता है, जांच करने वाला आता है, वो कई बात कहते कैसे कैसे गया, कैसे कैसे गया, हाँ जी हो गया, गया कैसे करते हो, यह करो ये कर राजी करते हुए तो उपाय सोचना नहीं पड़ता, आप ही उपाय उपलब्ध पैदा होता है, क्योंकि हमें तो काम करना है। इस तरह से आप सत्संग करते हैं ठीक है वह सब बात है, परंतु हमें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में करनी है, चाहे सो हो जाए तो सबसे आ जाएगा कष्ट और दुख सबसे आ जाता है। हमें ये काम करना है भाई, हमें सुख सुविधा क्या हो, सुख सुविधा के लिए थोड़े आए हैं यहाँ पर, सुख भोगने थोड़े आए हैं। देखो एक बात बताऊं आपको, आप कृपा करके सुने, आपका कोई आदर करता है तो सुख होता है और निरादर करता है तो दुख होता है, सच्ची बात है नहीं, सीधी सीधी बात है। ऐसा अगर हमारे अनुभव होता है तो हमें एक बात बिल्कुल सोचना है कि हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो हम कौन हैं? तो आदर निरादर का असर पड़ता है तो हम देह हैं, ये शरीर है, हम शरीर को मैं माना है, अपना माना है, परमात्मा का अंश वो अपने आप को नहीं माना है, शरीर को अपना माना है। क्यों आदर उनसे राजी होते हैं, निरादर उनसे नाराज होते हैं, तो शरीर का आदर निरादर होता है, उसमें खुशी और दुखी होते हैं, तो हम शरीर ही बने हुए हैं कि नहीं, आप में कोई बोलो भाई, बोलो कोई बोलो, शरीर के सुख में तो हम सुखी हो, शरीर के दुख में हम दुखी, तो हम शरीर ही बने हुए हैं कि नहीं। आप अगर शरीर नहीं है तो शरीर के आदर में सुख क्यों होगा, शरीर के निरादर में दुख क्यों होगा। क्षमता कब आवेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, स्थूल शरीर में नहीं हूं, क्यों मैं शरीर तो हमारे पेट में बना है और ये छूट जाएगा कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता मेरा स्वरूप थोड़ा ही है। ऐसे ये कुर्ते रूप शरीर मिला है, ये तो साधन करने के लिए मिला है और बिछुड़ जाएगा। अब इसका आदर और निरादर हमें क्या मतलब, हमें तो अपना कल्याण करना है। अब सुख पहुंचावे राजी हो जाए, दुख पहुंचा नाराज हो जाए, अब क्षमता कैसे आवेगी। क्षमता तो आपका स्वरूप सम है, पर आप स्वरूप हो शरीर बने हुए हो, अपने मन की बात विरुद्ध होने से सह नहीं सकते। अरे मन के अनुकूल राजी हो जाते हैं तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। जिन लोगों ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, परमात्मा के दर्शन किए हैं, तो उन लोगों ने इन बातों को सहा है। मीराबाई के सामने कितनी कितनी आफत आई, जहर दे दिया, सांप भेज दिया, सिंह भेज दिया, जल में डुबो दिया, प्रहलाद जी कितनी आफत आई, पर उन्हें बिचारे का मैं तो परमात्मा प्राप्ति करना भाई। सुख दुख तो आवेंगे, ये तो संसार है। आदर निरादर, निंदा स्तुति, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो संसार का स्वरूप है, आवेगा ही। किसी का जीवन आप नहीं बता सकते कि जिसके जीवन में अनुकूलता ना आई हो और प्रतिकूलता ना आई हो। बताओ कोई इतिहास में बात बताओ, सबके सामने आवेगी। संसार इसका नाम यही है, अनुकूलता प्रतिकूलता, कोई ठीक कहता है कोई बेठीक कहता है, कोई निंदा करता है कोई प्रशंसा करता है, कोई आदर करता है कोई निरादर करता है, ये तो सब में होता है। तो सब में होता है, तो जिसने कुत्ते का भी आदर कर तो कुत्ता राजी होता है, तो दूध गाड़ते तो कुत्ता भी नाराज हो जाता है, ये होता है कि नहीं। ऐसे हमारे आदर कर राजी होते हैं, निरादर नाराज हो जाते हैं, तो कुत्ते में हमारे में क्या फर्क है। मनुष्य क्षमता कब लाता है, सिद्धि सिद्धि और समूत व समत्व योग उचित, सिद्धि असिद्धि में, हमारे अनुकूलता में प्रतिकूलता में, काम पूरा हो गया न हो गया, आदर किया निरादर किया, निंदा करी स्तुति करी, शरीर में आराम मिला कष्ट मिला, इसमें सम रहे हम, ये तो आता है। देखो आज भी मर जाता कहते हमारे घर में अंधेरा हो गया, खास आदमी मर गया तो बड़ा दुख होता है। सूर्य अस्त होने से दुनिया मात्र में अंधेरा हो गया है, पर तो आप रोते हो गया, एक घर में अंधेरा होने से रो रहे हो, और महाराज हमारे इस विभाग में ही अंधेरा हो गया, भू विभाग में हमारे सामने, तो रोते नहीं, क्षमता रहती है। क्यों रहती है कि ये तो पता, ये तो उसी रास्ता होता है, वो क्या राजी क्या नाराज हो, ये तो समय अस्त होगा, सुख उदय होगा, इस तरह से संसार का सुख और दुख तो होगा, ये तो होते हैं, सदा होते हैं, सबके होते हैं, इसमें नई बात कौन सी हो गई। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उगे सो ही आथवे, फूलिया सो कुमलाय, चिड़िया देवल ढह पड़े, अर जाया सो मर जाए। अब जन्म का मर गया दुख हो गया, अब मरना कोई नई बात है, जन्म का वो तो मरेगा जरूरी, अब मर गया क्या नई बात क्या हो गई। हमें प्रशंसा नहीं लेना है, हमारे को सुख नहीं लेना है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। सुख दुख हो जाए, सुख हो जाए दुख हो जाए, चाहे असली हमारे काम करना है, उसमें से कुछ भी हो, हमें काम करना है असली। इस पर दृष्टि होगी तो वो काम होने से ठीक होगा, काम नहीं होने से बेकार तो होगी। हमारे रुपया कमाना है तो कमाने से रुपया आने से सुख भी होगा, रुपया न आने से दुख होगा। हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, आप विचार करें। हमें जब परमात्मा की ही प्राप्ति करना है तो सुख हो वैसे दुख हो, इसी में क्या मतलब है। बद्रीनारायण जाना है तो रास्ता बढ़िया आवे घटिया आवे, घाम तप रहा है, चढ़ाई हो रही है, दुर्गंधी आ रही है, रास्ते में कही है मुसाफरों ने कसी दी, टट्टी फिट्टी कहीं पेशाब कर दिया, वह गंध आ रही है, ऊपर घाम तप रही है, चढ़ाई है और दुर्गंधी आ रही है, पसीना आ रहा है, तो क्या अटक जाएंगे, ठहर जाएंगे? हमें सुगंधी दुर्गंधी से क्या मतलब, हमें तो बदेंदर जा रहा है, चढ़ाई हो चाहे उतराई हो, कुछ भी हो, घाम हो चाहे छाया हो, हमें तो बदेंदर जा रहा है, तो उसे आज अटकेगा नहीं। अरे कहीं रास्ता अच्छा आ गया और पुष्प खिले हुए है जंगल में, ये सुगंधी आ रही है, रास्ता भी नीचे ऐसा आ रहा है, ऊपर भी छाया आ रही है, तो क्या वहां बैठ जाओगे? जिसके बदेंदर जाना है वो बैठ जाएगा क्या? क्या तो आराम अच्छा बैठ जाओगे। अरे हमें बदेंदर जाना है, हमें आराम से क्या, तो मार्ग में सुगमता हो चाहे कठिनता हो, हमें ध्येय वो है, तो सुनोगी ये क्या बोलिए? तो सुगमता दुगमता आप कठिनता सुगमता ये तो आवेगी, आती है, सबके आती है, बड़े बड़े राजा महाराज हो गए, बड़े संत महात्माओं का आई है, बड़े बड़े साधकों का आई है, धनी आदमियों का आई है, या तो आती है। सूर्य उदय हो रहा तो होता है, ऐसा होता ही है, इसमें नई बात कौन सी हो गई? तो क्षमता कब रहेगी कि जब आपका ध्येय पक्का हो जाएगा कि व्यवहार तो शुरू करना है, कल्याण करना है, तो क्षमता रहेगी। चाहो जैसी परिस्थिति आ जाए, अब परिस्थिति में सुखी दुखी हो गए तो आप कैसे परमात्मा प्राप्ति करेंगे? एकदम पक्की बात है। तो खास बात क्या है, हमें कल्याण ही करना है, ये बात पक्की नहीं है, बड़ा पक्का दृढ़ विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं, दृढ़ भरोसा नहीं है, इस साधन पर दृढ़ता नहीं है, अनुकदर बर्यादी हो जाए, प्रतिबंध हो जाए, तो ये कहां नहीं होता, सब क्यों होता है? नीचे से नीचे प्राणी में, कुत्ते में होता है, गधे में होता है, पशु में होता है, पक्षी में होता है, वृक्ष में होता है, वृक्ष अन्न में सब जल मिले हरा हो जाता है, घाम मिले सूख जाता है, ठंडी लगे सूख जाता है, तो अनुकूलता में ठीक होना है, प्रतिकूल नाराज होना, ये तो सब वृक्षों में होता है, जाओ स्थावर जंगल में स्थावर भी होता है, कुत्ते में भी होता है, राजी नाराज होते हैं, दूसरों पर दुखी होते हैं, किसने दुख दे दिया, इसने सुख दे दिया। हमने पढ़ा है कि सुख दुख देने वाला कोई है ही नहीं, दूसरा सुख और दुख देता है, ये जब तक रहेगी तो वो सुख हो सकता ही नहीं, क्यों दूसरा तो रहेगा मौजूद संसार में, और दूसरे सबके सब अनुकूल हो जाए ये संभव नहीं है, तो सुख और दुख दूसरा देगा तो वो तो दुख से दूर हो ही नहीं सकता, सुख दुखी होगा ही। ध्यान दे रहे बात पर, सुख दूसरे ने दे दिया, दुख दूसरे ने दे दिया, ये भाव जब तक रहेगा तब तक वो अपनी उन्नति नहीं कर सकेगा, कि दूसरा तो आदमी आएगा सब मर जाएंगे क्या, अकेले रहेगा? अरे सब रहेंगे तो कोई अनुकूल होगा, कोई प्रतिकूल होगा, कोई आदर करेगा, कोई निरादर करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, जब आप सुखी दुख होते रहोगे तो आप महान प्रबंध हो गए कि नहीं, दूसरों के अधीन हो गए। तो मुख्य बात है कि सुख और दुख ज्यादा हो जाए, आवे सुख और दुख, हमें परवाह नहीं है, सुख दुख देने वाला दूजा है ही नहीं, हुआ ही नहीं। एकादश स्कंध में कदरीय ब्राह्मण का उपाख्यान आता है ना, कदरीय ब्राह्मण का काम क्रोध लोभ तीन के उदाहरण आते हैं, काम को उर्वशी का आया है, लोभ का आया है, तो ये तो आते हैं, ये आते जाते हैं। तो सुख से दुख से न को भी दाता, दूसरा सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने मन से सुख मान लेते हो, मन से दुख मान लेते हो, अब ठंडी किसी दे सुखदाई, किसी दे दुखदाई, गर्मी किसी दे सुखदाई, किसी दुखदाई, वर्षा किसी दे सुखदाई, किसी के दुखदाई, हवा किसी दे सुखदाई, किसी दे दुखदाई, तो आपने अपने सुख दुख मान लिया, संसार में क्या करे? मैंने बताया था ना, एक कुमार अपनी बेटी के घर पर गया, बेटी गांव का, पास पास में दोनों लड़कियों का गांव घर था, अब एक तो करते थे खेती, एक बनता बनाते थे बर्तन, तो बर्तन रखा कर रखा बना करके, अब आवा में लगा पकाएंगे, तो पहले कच्चा पका करके वो रखा भाई, बना करके रख दिया। अब वहां गए तो कहा पिताजी कैसे बेटा कैसे माँ पिताजी सब ठीक चलता है, अगर वर्षा नहीं हुई तो ठीक हो जाएगा, हवा लग जाएगा पक जाएगा फिर हमारे पैदा हो जाएगी। यार बीच में वर्षा हो गई तो अब इतने बर्तन भांडे कहाँ रखे, घर के तार सूता सा कहाँ रखे, वर्षा हो गया मिट्टी सब मिट्टी हो जाएगी, और कच्चा घड़ा हुआ वर्षा बरस जाए तो गिर जाएगा। तो वर्षा हो गई तो नुकसान है और वर्षा नहीं हुआ तो ठीक है। दूसरी बेटी के आ गए तो बेटा क्या धर्म महाराज क्या क्या है, अभी खेती करी है वर्षा हो गई तब तो कुछ हो जाए, कुछ दिन वर्षा नहीं हुई तो सब जल जाए कुछ नहीं होगा। अब बोलो क्या करे, वर्षा होना ठीक है नहीं होना ठीक है। एक तो लड़की कहते वर्षा हो जाए तो ठीक है, एक कहते वर्षा हो जाए तो खराब है, कहते वर्षा नहीं हो तो हमारा ठीक हो जाएगा, वो कहते वर्षा नहीं हो तो बस खरीद बढ़ जाएगी कुछ हो जाएगी नहीं, तो वर्षा हो गया तो मुस्कान न हो तो मुझे क्या करे। इसलिए आपकी मनचाही कैसे हो गई, देखो साधक असली होता है मनचाही न होने से प्रसन्न होता है। ये सुख दुख क्या मन चाह हो जाए सुख हो गया, मन चाह दुख हो गया, जिनको साधना करनी हमें सुख दुख थोड़ा ही भोगना है, हमें तो साधन करना है, दुख में आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, जलन में आनंद आता है, निरादर में तिरस्कार में आनंद आता है, ये बात जचती है कि नहीं, पहले जचती ही नहीं बात, प्रदेश बात है मैं तो मानता हूं ऐसा है, हम कर सके न सके बात अलग है पर तो ऐसा होता है, ज्यादा आनंद आता है निंदा में आनंद आता है। मीरा मैंने कहे आदना में लगे मीठी राणा जी माने आदनामी लगे मीठी, बदरा मीठी लगे करती सच्ची बात नहीं, बदरा मीठी लगे क्या क्या मेरे भाई झूठ बोलते है, मेरा भाई झूठ कहती है क्या, अब ना मिला के मीठी वो डर नहीं लगता उनको। हमारे बाबा जी थे मनोहरदास जी महाराज, बचपन में मैंने दर्शन किए हैं, बड़े संत थे अच्छे, हानि हानि रखते थे क्लास में, हांडियों खाना पीना वे मैं भी सोच जाना वैसे स्नान करना हांडी एक हांडी वाला बाबा। तो एक दिन बाजार में जा रहे तो वेश्या ने कहा महाराज बाहर घर पधारो, घर चले गए तो वेश्या गए ऊपर जाकर बैठ गए सामने बारी भरी लगे बाजार चल गया बैठे, तो इतने में आया कि महाराज की सवारी आ रही है, राजा जी जानते थे उनको, सवारी आ रही है बीकानेर की बात, सवारी आ तो हुआ वेश्या उठ करके दरवाजा बंद करने लगी, बंद क्यों करती है कि महाराज राजा देखेगा कि बाबा जी वेश्या गए तुम बैठे कि तू चोरी कोई पाप है अन्याय है कोई दुखने जरूरत नहीं, वो गाना अच्छा आता था और राज में गाना सुनाने के लिए जाया करती थी, घर को भी जानते थे राजा जी ये घर है उसका, तो हाथी मर चढ़े हुए चढ़े तो हाथी पर चढ़ा हुआ डागर बरूबर ही होता है वो, तो देखा तो बाबा जी बैठे तो कुछ नाम था कहता है तो बड़ी बात है बाबा आ गए, हाँ अंधा था आ गए निरादर्श डरे वो बैठ लेगा राजा निरादर कर देगा कि बेशक क्यों आए, आप हम जितने हैं बातें बनाते हैं हम परंतु ऐसा रात्रि में बेशर घर से निकले तो कोई देख नहीं लेगा अगर, और देख लेगा क्या हर्ज हुआ, अगर हम खराब हैं तो अच्छी बात है, अगर अच्छे हैं तो अच्छी बात है, और देख ले से अच्छे तो मंदिर तो होंगे नहीं, हम अच्छे हैं ना तो देख लेने से बुरे हो जाएंगे, अगर बुरे हैं नहीं देखे तो भले हो जाएंगे, आप बताओ तो दो उत्तर भाई, हमारे अगर अच्छे हैं तो देखने से बुरे हो जाएंगे क्या, और बुरे हैं तो न देखने भले हो जाएंगे, हम तो है जैसे रहेंगे, कोई देखे तो न देखे तुम्हारी मर्जी, तो परवाह नहीं करते लोग देखे देखे न देखे तो अच्छी बात। तो ये असर होता है जो हम मान चाहते हैं, सम्मान हो निरादर हमारा ना हो जाए। अब निरादर आदर में आपके पड़ता है तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे, क्षमता कैसे होगी, मान अपमान योस्तुल्य मान में अपमान में निंद निंदा तुल्य निंदा स्तुति, तो निंदा स्तुति बरोबर हो गई, मन में फर्क न पड़े, अपने में रंग न बदल दे, कोई आदर करे कोई निरादर करे। एक संत की परीक्षा करी मैंने, बात सुनी है, एक आदमी ने महाराज की, एक संत थे उनकी परीक्षा करी, तो महाराज सत्संग जा रहा था तो आदमी ने कहा देखो महाराज कल हमारे घर में भिक्षा करे वहां पता गया, निमंत्रण दे दिया कि कल आप भजन करने के लिए हमारे घर पता रहे, तो आप तो भीतर बैठ गया, आदमी को कह दिया कि आओ तो निकाल देना। बाबा जी आए, अरे माँ कहाँ जाता है मोटा, निकल निकल यहाँ से, कहाँ आ गया भीतर में, तो चले गए उस सत्संग गया। बाबा जी आप आए नहीं कल, तो मैं तो आया तो था भाई, आज आए तो नहीं आप, मैं तो आया था, परंतु कई देखो मत हो गया, मैं पीछे आ गया, तो महाराज कल पधारो कृपा करो, कल और आओ आप पधारो कृपा करो, ठीक है। दूसरे दिन गए, फिर उसने क्या सर्वेंट नहीं आती है, कैसा आदमी है कल क्या सा, और फिर आज ही आ गया, तो आदमी कुछ शर्म है कि नहीं, मेरे को पड़ा है नहीं क्या है, अच्छा फिर चले गए, वो मन में ठीक चले गए, अब कहीं और रोटी मिली खा गए, फिर गए महाराज आज कहते आयो तो था भाई, पर मैं तो कुछ ना कह दिया, पिछाया पगम पड़ गया, कृपा आपने बड़ी कृपा, आप बड़े संत हो, संत क्या है, आप बड़े महात्मा हो, कैसे महात्मा, कहते निमंत्रण दिया तिरस्कार करने पर अब दुख नहीं हुआ, कहते कुत्ते को तू तू करे नजीक आ जाए दूर करे चल जा, कुत्ता भी रोटी मेरे जो आ जाए रोटी दूर दूर करे चला जाए, ये तो कुत्ते में ही होते हैं, इसमें अधिक क्या बात हुई, रोटी के लिए चले गए दूर दूर के चले, क्या तू दूर दूर करते रहेगा कुत्ते रहे वहां गाड़ी देखा चला जाए तू तू तू कर आ जाए, इनका बड़ी बात हुई, कुत्ते से बेशक है कुत्ता तो समझता नहीं, वो समझते हैं, तो मनापमान योश तुल्य इसका अर्थ क्या होता, क्षमता का अर्थ क्या होता बताओ, मनापमान योश तुल्य तुल्य मित्रादि पक्ष यो, क्षमता का प्रश्न है क्षमता कैसे आवे, तो क्षमता किसका नाम है कि रंग बदले ही नहीं, कोई निरादर करे तो वही आदर, आदर करे तो वही आदर, ये तो क्षमता होती है। तो दो पूछा है कि महाराज कोई हमारे से विरोध करे तो उसमें क्षमता कैसे हो जानी चाहिए, कैसे बताओ ये प्रश्न है। अब विरोध करे चाहे प्रशंसा करे, आपकी निंदा करे चाहे आपकी प्रशंसा करे, आपके क्या फर्क पड़ता है, मारवाड़ी क्या होता है गाड़ियों से घूमड़े उपरे, गाड़ियों घूमड़े उपरे, कोई गाड़ी दे तो कोई फोड़ा हो जाएगा, कैसे करेगा बताओ, वो समझे आदर कोई नहीं करे, मान लियो आदर समझे कोई नहीं, आदर का ज्ञान, आदर का निरादर का ज्ञान न होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान होने पर विकार नहीं हो ये बड़ी बात है, क्षमता तब हो गई, ज्ञान ही नहीं होती है, कोई अंग्रेजी में गाली दे कोई प्रशंसा करे हमें बरोबर ही दोनों गाली में कैसे डैम फोन फोन कह दी कह दो क्या हो गया तुम सुन लिया, कोई प्रशंसा कर दी मैं सुन लिया, सत्य असर पड़े है किसके जो आदर चाहता है, निरादर नहीं चाहता उसके असर पड़ता है, आदर निरादर चाहता है उसकी क्या असर पड़े, और तो कुत्ते रोजे कुत्ते रूपी हुए हम पाए, कुत्ते से बदते होने चाहिए ना मिनख में, अरे मिनख में साधन में साधक है साधन करते हो, अरे अनुकूलता राजी पर दूसरे से नाराज, अनुकूलता करे वो आदमी अच्छा और जो हमारे प्रतिकूल करे वो आदमी बुरा, ये साधक का लक्षण है क्या? आदमी कोई बुरा भला होता है? हमारे अनुकूल चले वो आदमी अच्छा है और प्रतिकूल वो आदमी बुरा है। अब बुरे कसौटी क्या था? हमारे मन के अनुकूल चले वो अच्छा और मन के प्रति बुरा, ये कसौटी है क्या? आप कहने वो आदमी बुरा है, बताओ बुराई कर वो बुरा, तुम तो क्यों हो? बुराई करता वो बुरा है तो बुरा है तो तुम्हारे क्या हर्ज हुआ? वो बुरा है तो बुराई का फल उसको भोगना पड़ेगा कि आपको भोगना पड़ेगा? बुराई करे भलाई करे। देखो सिद्धांत की बात बताऊं, कोई भी आदमी सर्वथा बुरा होता ही नहीं, नियम है ये, वो सबके लिए बुरा होता ही नहीं और सब समय बुरा होता ही नहीं। बताओ कोई इतने बैठे जी तो बताओ, कहीं बुरा है तो सबके लिए बुरा है क्या? सब समय में बुरा है क्या? कोई है ऐसा सब समय में बुरा हो, सबके लिए बुरा हो, सब देश में बुरा हो, सब काल में बुरा हो, संपूर्ण परिस्थिति में बुरा हो, ऐसा है कोई बुरा? बुरा कोई है ही नहीं। अरे भला सब समय में, भला हरेक परिस्थिति समय रहता है, सबके लिए भला हो सकता है, सबके लिए, सबके लिए भला, कुटुंबियों के लिए, दूसरों के लिए, बैरियों के लिए, प्रेमियों के लिए, आदर करना निरंतर सबके लिए भला, भला तो सबका हो सकता है, बुरा सबका हो ही नहीं सकता। मुक्ति हो सकती है, सबका बंधन हो ही नहीं सकता। ख्याल करो इस बात पर, सर्वथा बुरा कोई हो नहीं सकता, सर्वथा भला हो सकता है, सर्वथा ही भला है, माँ बाप के लिए भला है, स्त्री पुत्र के लिए भला है, कुटुंबियों के लिए भला है, बैरियों के लिए भला है, सबके लिए भला है, भला हो सकता है नहीं? सब लिए बुरा हो सकता है? माँ बाप के लिए बुरा हो जाएगा, स्त्री पुत्र के लिए बुरा हो जाएगा, अपने लिए बुरा हो जाएगा? ये जो बुराई है ये वास्तव में नहीं है, इसकी जड़ नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, इस वास्ते ये ऐसा नहीं हो सकता। और भलाई वास्तव में है, उसके पग है, वो भगवान के ऊपर है, इस वास्ते भलाई होती सदा, बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारे साथ बुरा करने से बुरा हो गया, भला है ही नहीं वो। सर्वथा भलाई कोई छोड़ सकता ही नहीं, किसी में ताकत नहीं है कि बुराई बुराई सब करे, झूठ झूठ सब बोले, बोल सकता ही नहीं कोई, साथ साथ बोलते बात आती ही नहीं। तो साथ बोलना सुगम है, झूठ बोलना कठिन है, पर आदत बड़ी कठिन था वो सुगम हो गई। बीड़ी छोड़ना कठिन हो जाए, आप लोगों को पीना कठिन है, तो बीड़ी बिना रहना सुगम है, बीड़ी बिना रोजना बीड़ा पीना आर्थिक बात नहीं है, महीने कभी नहीं मिले। जितने दुर्गुण दुराचार है उनको आप छोड़ सकते हो बिल्कुल। आज अब आप बात ये होगी, बुराई बने रह ही नहीं सकते, थोड़ा ज्यादा जल मिल जाएगा, हमें तो प्रसंग में रह ही नहीं सकते, अब करो पाप जाओ नरकों में, कैसे नहीं रह सकते? छोरा तो तुम चाहते हो जब पैदा होता है, तुम नहीं चाहते कैसे पैदा हो जाएगा? जबरदस्ती हो जाएगा, सीधी आपके हाथ की बात, जब मैं आप नहीं कर सकते, बताओ ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? आप इतने बैठे बताओ, जो आदमी संयम रखता है, अपने इंद्रियों पर कायम है, उसको पाप करना पड़ेगा क्या? गर्भपात करना पड़ेगा क्या? संयम ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? नसबंदी करनी पड़ेगी? आप इतने बताओ, भलाई बहुत सुगम है, बहुत सुगम, और बुराई है कठिन, सीधी बात है, एकदम पक्की बात है। आप इतने शंका करोगे मेरी बात पर? शंका करो, अब बुराई कोई प्रोत्साहन करना, बुराई बुराई भलाई, बुराई का नाम भलाई, भलाई ना बुराई, क्या है ये? अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार्थ तामसी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाश होगा, खूब नरक होंगे, दुख पाओगे, कष्ट पाओगे, विपरीत बुद्धि का आदर करते हो, सच्ची अच्छी बुद्धि कहने पर मानते ही नहीं हो, दशा क्या होगी आप सोचो, विचार करो। आ तो समाज की देन है, आ तो देन है, देन है। कहते साधन कम होता दुख होता है, तो साधन कम क्यों करो, अगर कम मत करो। अगर साधन कम होता है दुख होता है तो साधन बताओ, बस कम करें ही नहीं, हम कम करेंगे कैसे। अगर कम रहेगा तो सोएंगे नहीं रात में, माला रात में फेरेंगे। जिसे साधन करना है वो कम कैसे हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो चैन नहीं पड़ेगी, बहुत ठीक बात है, साधन करना है उसको ऐसा। ये तो असली परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए चलते हैं, उसमें कमी होने से दुख होना है, तभी तो तत्वता से साधन करोगे। मैंने अनुकूलता नहीं मिली, वाह वाह नहीं मिली, आदर नहीं मिला, दुखी हो गए, ये कोई मिनखड़ा है, इसमें शंका करो आप चाहे, एक उपाय बताओ, उपाय क्या, हम साधन करो, उपाय क्या है, साधन मत करो। कहते उपाय बताओ, उपाय में तुम भूखे हो जाओ, रोटी नहीं खाएंगे, साधन कम हो भोजन नहीं करेंगे, करके देख लो उपाय हो जाएगा, साधन पूरा नहीं होगा रोटी नहीं खाएंगे, ये उपाय है। एक जगह पूछा कि महाराज भजन साधन का नींद आ जाए क्या करो, उपाय बताओ, तो कहा कि एक चीरा लगा कर दे और नमक भर कर पट्टी बांध लो, आ जाएगी नींद। चीरा लगाकर नमक भर गए और पट्टी बांध लो, आ जाएगी नींद, आ जाएगी। उपाय तो कहीं बताओ ना, अब करना हो तो। एक भाई ने मेरे पूछा था वृंदावन में, कि कोई बात ऐसी बताओ जो भगवान पर आस्तिकता, भगवान है ये विश्वास हो जाए। ऋषि से पूछा तो मैंने कहा था यहां से बीकानेर चला जाओ, कौड़ी पैसा पास में रखो मत, और पैदल जाओ और चले जाओ, और किसी से मांगो मत, किसी से कहो मत, आस्तिकता आ जाएगी, करके देख लो। बिना कहे बिना मांगे बिल्कुल आधार हो जाता है, और कोई बस वाला आता है, ट्रक चलती है उसमें आ जाएगा, कोई बैंक चलती है, ट्रेन चलती है उसमें, कोई ले जाएगा कि भाई हमें सड़ना नहीं है, कोई पूछ लेगा रोट खाओगे, पक्का विचार हो जाए तो आदमी की बिल्कुल कल्याण हो जाए। संध्या ने आज तो विपरीत बुद्धि विपरीत हो गई, विपरीत, और समझाना कठिन हो गया, मानते ही नहीं। अब मन जैसे भोग तो चाहते हैं, सुख चाहते हैं, यार आफत ना हो, सुख चाहने वाले को दुख मिलेगा ही, नियम है, नियम है, नियम है पक्का। जो संसारी सुख चाहता है उसको दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा, बस सकता नहीं कभी। कोई बैठे आप बचाओ, जो सुख संसारी सुख चाहता है, संयोग जन सुख चाहता है, वो दुख न भोगे ये असंभव बात है। यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एवते, जो संबंध जन्य सुख भोगता है वो दुखों का कारण है, दुख दुख पैदा होंगे, दुख और संताप और पाप और जलन ये होगी, होगी जरूर होगी। अब ये कि सुख तो भोगना चाहते हैं, दुख से डरते हैं, अरे सुख भोगना चाहते हैं, दुख से बच ठगते नहीं महाराज, कभी बच नहीं सकते, कितने ही आप कुछ होता भात थोड़े बोलेंगे थे नहीं बच सकते। आप शंका करो, ऑपरेशन करा ले फिर सुख हो जाओगे, बोलो भी सुख हो जाओ फिर दुख नहीं आएगा, घटा जाएगा दुख, छोरा मर जाएगा दुख होगा, अरे दुख बहुत ज्यादा होगा, ऑपरेशन कर लिया छोरा मर जाएगा तो दुख पहला इतना नहीं होता, अब ज्यादा होगा। बताओ कोई आप ही कैसे करने सुख हो जाएगा साहब, गर्भपात करने सुख हो जाएगा, आपकी जस्ती है हो जाएगा सुख, खुद बोलो आप, बिल्कुल मेरे उत्सुप कर दो, उत्तर नहीं इसका कोई, कैसे सुख हो जाएगा, अन्याय करो पाप करो सुख हो जाओगे, ये तामसी बुद्धि है, अधर्मम धर्मिति मन्यते तम सर्वार्थान विपरीता से बुद्धिशा पार तामसी अधोगच्छन्ति तामसा। चाहते हो समता है, समता कैसे आ जाएगी? आपका एक पक्का विचार हो समता आ जाएगी। समता सुगम है, विषमता कठिन है। विषमता कठिन है, आगम नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं समता रहेगी ही आपके जीवन में। हरदम विषमता कैसे रहेगी? सबके साथ द्वेष करो, राग द्वेष करो, कैसे हो जाएगा? आप ख्याल करो अंदाजा, थोड़ा सा विचार करो। सदा आप सत्य बोल सकते हैं, सदा के लिए सत्य बोल सकते हैं, परंतु आप विचार करो हम झूठ ही बोलेंगे तो बोल दोगे? है नियम, ये नियम नहीं है नियम। आप नियम से सत्य बोले बोले मर जाए तो हम तो सत्य बोलेंगे ही नहीं, तो सत्य बोलेंगे ही नहीं, ये नियम पक्का सत्य हो गया। सदगुण सदाचार आपका त्याग कर नहीं सकते, आप त्याग कर नहीं सकते। दुर्गुण दुराचार आप व्यभिचार दुराचार का आप त्याग कर सकते हो, जितने दुर्गुण दुराचार उनका त्याग कर सकते हो। इतनी विपरीत बुद्धि हो गई यार, सरिया राम राम राम राम राम, राम, राम। सत्य ही सत्य बोले है तो उसे क्या बाधा लगेगी? कठिनता हो जाएगी, भोजन नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मर जाएगा तो नरक में चला जाएगा, झूठ झूठ बोलेगा सुख मिला जाएगा। शरीर यात्रा भी तैरना प्रसिद्ध देता कर्मना, तो झूठ बोलने वाले सही यात्रा नहीं होगी। भूख लगी है कहना नहीं लगे हाँ, कैसे बर्ताव करो? तो कोई बर्ताव करो, असत्य बोल नहीं सकते। कहते हम तो बोलेंगे ही असत्य, बोलेंगे ही चाहे मर जाए तो बोलेंगे ही असत्य। ये प्रतीक सत्य हो गई। सत्य इतना है कि वो तो चारों तरफ से आता है, तो जो कोई पाप नहीं करता उसे पाप नजीक नहीं आता, या पाप करता है उसको पाप और दुख दोनों आवेंगे ही, नियम से है, मानते हैं नहीं? बताओ उपाय बताओ। समता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है समता स्वतः। हमारे क्या समता विषमता क्या है बताओ? निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, दोष आगंतुक होते हैं। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन कठिन है। बीड़ी सिगरेट पिए उनके लिए छोड़ना कठिन होता है, तो बीड़ी सिगरेट कठिन होता है, छोड़ना कठिन होता है, तो व्यसन से बनाए ली कठिनता, वास्तव में कठिनता थोड़ी है। आपको आपको छोड़ने में कठिनता आती है? पी नहीं ली नहीं, कोई कठिनता नहीं आती। जितने दुर्गुण दुराचार है, दुर्व्यसन है आपके बनाए हुए हैं, जितने पाप है आपके बढ़ाए हुए हैं, परंतु जस के ऐसे ही पाप भी ना हो तो रह नहीं सकते। तो खीर बात आओ पता लगे, दुख पाना पड़ेगा ही। मेरे को बेसमझ क्या जो स्वामी जी समझते नहीं, तो स्वामी जी आपने कहा नहीं समझते नहीं, अगर समझते हैं तो आप कहना बेसमझ होंगे नहीं, और बेसमझ है आप समझदार कह दो तो समझदार होंगे नहीं। ये तो है जैसे रहेगा हम तो ना, आप कहना हो जाएगा। तो समता आप रहे तो स्वतः है सिद्ध, समता स्वतः है, दुर्गुण दुराचार मत करो, बुराई मत करो, स्वतः समता है, स्वाभाविक समता। समता में कोई उद्योग करना नहीं पड़ता है, स्वतः है। विषमता में उद्योग करना पड़ता है। अब वो समझ में न बात है लेकिन भाई शंका मत बोलो। परमात्मा सबसे सुगम है क्योंकि सब जगह है। सब जगह अन्न नहीं मिलता, सब जगह जल नहीं मिलता, सब जगह मकान नहीं मिलता, सब जगह कपड़ा नहीं मिलता, पर भगवान किस जगह नहीं मिलते? नरकों में भी, दुर्गंधी में भी, महान गंदी गंदी चीज में भी भगवान वैसे वैसे है। ऊंट मर जा दुर्गंध आवे फलांग फलांग तक, बड़ी दुर्गंधी, उसमें भी परमात्मा है जो बताए। सुगंधी सुगंधी उसमें परमात्मा है जो बताए। मर गए हा हो कर रहे उसमें भगवान वैसे ही, अगर उत्सव मना उसमें भगवान वैसे के वैसे है, वो फर्क पड़ता है। सब अवस्था में, सब देश में, सब काल में, सब व्यक्तियों के लिए, सबके लिए परमात्मा है ज्यो के त्यों थे। तो वो मिलना सुगम है। अब सभी अनुकूलता मिली किसी को? आज तक इतिहास में आप देखो किसी एक को भी अनुकूलता मिली हो? हमारा तो शरण जी कहता है भाई मन चाहिए तो राम जी ने बाप की भी नहीं हुई, आप कैसे कर लोगे? राम जी ने बाप की भी मन चाहिए तो नहीं हुई, तुम कैसे मन चाहिए कर लोगे? मन चाहिए होने हाथ की बात नहीं है, एहसास न मिटाना हाथ की बात है। अब एहसास है ही नहीं, अब नहीं सही। इतनी मौज है आनंद में, रोटी मिलेगी कहा नहीं मिलेगी भाई, मौज सही और मौज सही है, क्यों नहीं सही? कि मर जाएंगे तो मरना ही सही है, अपने क्या है, जीना ही नहीं अपने, जो हो जाए जो जो जो हो जाए वही प्रसन्न अपने। आप ठीक जी जाओगे मरोगे दिन, एक दिन पहले नहीं मरोगे। आप में से कोई बहन भाई जिसकी हिम्मत हो कह लो कि हरे हिस्से हम तो प्रसन्न रहेंगे, हर समय में राजी रहेंगे, कोई आदर करे तो मौज, कोई निरादर करे तो मौज, हमें क्या मतलब? का निरादर वो करता है, आदर वो करता है, हमें क्या मतलब? इसे रोटी मिले न मिले हमारी क्या मतलब, जल मिले न मिले क्या मतलब? आप कर दो जीत मरोगे नहीं, अगर मर जाओगे तो कल्याण होगा, अगर मरोगे नहीं जब तक वो मरे तो नहीं मरोगे, पक्की बात है। क्या हमारे कुछ मिले ना मिले तो हम तो मस्त में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। यहाँ सिंगल के पास में एक बाबा रहते थे, स्वच्छनाथ महाराज भोजन भेजते रोजी ना, मेरे सामने की बात है। उनको पूछा कि मैं साधु हुआ तब से मैं कुछ मांगते ही नहीं हूं, एक दो दिन का भूखा था, बैठने आया फिर ठहरा तो एक आदमी बड़े बड़े लड्डू ला दिया, तो बाबा जी खा लो, खा लिया को दे दे तो मिला दे तो बस बैठे, जो मरे नहीं सर। आनंद आश्रम से रोटी जाती थी, मेरे देखी हुई बात मशान निशान में रहता था बाबा, बाबा जी की सोच है बाबा जी लेने वाले लेने वाला वही भेजते थे रोटी, मेरी देख रही बात कोई न कोई दे ही देता है, पक्की बात है। अपनी चिंता क्यों करे? बालक चिंता नहीं करता तो उसका जीना होता है कि नहीं? कहते तो माँ है तो माँ मरे नहीं किसी की, बड़ी माँ है ना वो, त्वमेव माता पिता त्वमेव, वो बड़ी माँ है असली, बड़ी सबसे बड़ी माँ, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर को नहीं माने उनका भी भरण पोषण होता है, ईश्वर को माने उसका भी होता है। चोरी करे, व्यभिचार करे, अन्याय अत्याचार करे, उनको भी रोटी मिलती है, उनको भी कपड़ा मिलता है। आप विचार करो, बड़ी मौज की बात है। आप निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, भजन स्मरण करो, जब ध्यान कीर्तन अपने भजन में ही लगे रहो रात दिन। सही शक्ति जिन्हें शक्ति नहीं है तो नहीं सही, माल पर जगा तो शक् ति नहीं तो अपने लागू लागू ही नहीं होता। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो। कई आदमी ने ऐसा किया है, करके देखा है, ठाकुर जी की परीक्षा ली है, तो पहले दो चार दिन पांच दिन भूखा रहना पड़ेगा, सब प्रबंध हो जाता है। आप पक्के रहो, क्षमता आपने रखो हो जाएगी, क्षमता सिद्ध हो जाएगी। न्यायुक्त काम करते रहो, मिल रहे हो ठीक है, बात अच्छी बात है, अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे तो मर जाओगे क्या? आप इतने बैठे हो, आपके किसी की ऐसी जस्ती है कि पाप नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, क्या ये बात सच्ची है? अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ये सच्ची बात है? और झूठ कपट करते हुए कष्ट नहीं पाएंगे। आप कहते हो सच्ची बोल तो कष्ट पाएंगे। अच्छा झूठ कपट बेईमानी करते कष्ट नहीं पाते। आप खूब विचार करो, रामायण में आया है ना, पाप करत निशिवासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई। रात दिन पाप करते हैं, कटिपट का मतलब लज्जा निवारण के लिए पूरा कपड़ा नहीं और पेट भरने के लिए अन्न नहीं आदर्श है, तो पाप करने से ढापुर हो जाएगा। ये बिल्कुल कायरता है। अपने सूर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो, अरे मर जाते हो भगवान पर मरो, अपने रोजिना मरते तो हो ही, जन्म आओ तो मरता है ही, तो एक बार भगवान के ऊपर ही मरो, भगवान के लिए मरो, भगवान पर असर पड़ेगा। जस्ती है कि नहीं? आप अन्याय नहीं करो, मैं अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, तो दुख पड़ना पड़ेगा, कहीं से पड़ना पड़ेगा, तो न्याय करने वाले को पढ़ना पड़ता है। अन्याय करने वाले सुखी रहते हैं, अन्याय करने वाले सदा सुखी रहते हैं। क्या ये आपकी दृष्टि भेद है? सच्ची यही है कि झूठ का बनाए तो सुखी रहते हैं, झूठ का बनाए दुखी रहते हैं, तो सुख दुख तो सबको आवेगा, साधु और गृहस्थी और भाई और बहन हो, कोई जान हो, ये तो आवेगा। सुखेशु विगत स्प्रिय दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्प्रिय, दुख में अशांति क्यों करे? वो ये बाबा जी बात बताई थी ना, तीर्थ यात्रा करे रास्ता भूल गए तो चिंता करे, स्वयं सूर्यास्त हो रहा है तो रास्ता मिलता नहीं, जंगल है, क्या करे क्या करे। एक बाबा जी साथ में वो मस्ती से चले, कहते महाराज आपकी चिंता नहीं होती, अब रास्ता नहीं मिलता, आदमी कोई मिला नहीं, पूछे किस है, सूर्यास्त हो रहा है, जंगल है, कहाँ जावे, क्या अब दुख नहीं होता? ये दुख तो है ही, अब चिंता कर दुख डबल क्यों करे? तुम एक सुख नहीं सहे दूसरे और कर लो, थी रहे हो जाए दुख सही ज्यादा हो दुख लो। दुख करने से मिल जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी, उपाय नहीं सूझेगा, सुखी रहो तो उपाय सूझेगा। आप बता कि ठीक है भाई, वो कैसे ही सुख करे, मस्त रहो हरदम, अपना कर्तव्य काम करते रहो, अकर्तव्य नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, चाहे रोटी मिलो चाहे न मिलो, तो आपके रोटी नहीं मिले ऐसा नहीं होगा, भूखमर मरना पड़ेगा, यह दिन नहीं आएगा, अरे आएगा तो अर्जी क्या है, तपस्या हो गई, फायदा होगा नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं झूठ नहीं बोलोगे न काम जाएंगे। क्षमता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है क्षमता, विषमता बनाई हुई है, सब पांच भौतिक शरीर है, पृथ्वी के शरीर सब क्षमता है, सब जीव आत्मा के परमात्मा का अंश परमात्मा है, परमात्मा सब में परिपूर्ण परमात्मा है, पांच भौतिक सब सृष्टि क्षमता है, क्षमता तो स्वतः सिद्ध है, विषमता बनाई हुई है, पक्षपात आपका बनाया हुआ है। नारायण नारायण नारायण, अब इसमें शंका हो जाती करो, शंका कर लोगे, क्षमता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, इहैवतिर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मेति स्थिता। इसको मतलब तो वही हो बाप जी के, ताकड़ी ताकड़ी डंडी समता में है, ताकड़ी का पागड़ा और ताकड़ी डंडी भी समता में आई है, तो हमारे सुन तो समता में है, जानबूझ बुद्ध लगा वहाँ ताकड़ी वाली डंडी है, बुद्ध लगा घटू तो लगता वहाँ जीवन तो समता में ही है, ताकड़ी डंडी समता में आज बन वो सोचे की घाटू तो लू ना, इसका झूठ का पट करा होगा बुद्ध लगाना और जाओ उनके माथो भाटो साल माथो मंडे लाग गई है, कर्म फूट ही जरा ये काम कर जाना। लाख उपाय करो ना गजरा बिना बदल नहीं छूटे एकदम ठीक बात है। अब जब नहीं दुआ तो क्या करना, आधी बात नारायण नारायण नारायण।